دوای ئەوی لێبووینەوە لە کۆکردنەوەی بەرهەمی گەنم یین بۆ ئێرە خۆشحاڵم بۆ سپاسکردنی ئەندامەکانی کێڵگەی بەڕێز پریدۆ کە لێرە لەگەڵمان ئامادەن بەڕێز با لە قسەی فەرمی تێپەڕین و بە خێرایی دەست بکەین بە ڕۆدیۆ گوێ بگرن لەبەرەوەی بەڕێز پریدۆ بۆ بە کەفیل ئەوا پاداشتە نەختینەکە گەورە بێت ئاچی باشا باشا ئێستاش ئامادە بن با یاری ڕۆدیۆ دەست پێ بکەین نانی ئەوارە ناخۆی نەگەر شکست هێنا ها چی؟ من خۆم بە ترسنۆک دەرەخەم بۆ شاردنەوەی ڕاستییەکانم بەڵام لولیتا ئەوا ڕقی لەمە بێتەوە لولیتا ئێستاش دەی هی دیۆگۆ ئیشێکی باشە کرد کوڕەکەم ئیتر لولیتا بە ڕەزامەندیەوە شووی پێیەکان شو بە دیۆگۆ بکەم؟ من لولیتا بهێنم باوکت تکایە کەسێکی تر هەیە بیری لێ ئەکەمەوە کە شووی پێ بکەم ها؟ ها باشە ئەو کەسە کێیە؟ ئەو زۆرۆیە دیۆگۆ یارمەتیم بەن تکاتان لێ یەکەم یارمەتیم بەن فریام کەوان چۆن ڕێ بە خۆتی ئاوا بکەیت و توشی سەر مابی ناشتی وا مەڵێ ماریا تۆ چێکی دێگۆ لولیتا تۆ بە ترسنۆکە زانێت هیچ شتێکی لە توانایە نیە بکرێ بەڵام سەرڕای هەموو شتێ وا لە لولیتا کەم شوو پێ بکە تکایە بابەتەکە بە ئاسایی وەربگرە ماریا یارمەک با ناهێڵم بنە ماڵی پرێدۆ بە ترسنۆکترینی بزانن دیگو گمیری لولیتا اما اچین بو شار تو جه لگل من؟ بله یم لپش او داویره گوری تاوره تکین اوا گهشتی نو شار لولیتا زور جوانه لبیهی نکی بوی حاتم لگالا چون که ماریاو برنه داوان کرد گدله بو؟ آه بله ام شاره چالاک جوانه چی؟ من حزبتونه دی زوره کم هروها منیش دی بالی رشتی بخوینو دی ام شاره سپای اسپانی فرمان روایت یکاد بلام کشکی ایره زود جوازه بله اگر اوکو ایمه باجی قرسیان بایا اوه استا دلخوش نابون اوه بو بره سانتیس اگر یتوا بره سانتیس چیه؟ واتیاره ایو دو کسی بیکانن بو این ایناسن بله ایمه لسانسیس کوین باجی شاره کمان لهی همو شاره کن کم تره لماش اگر یتوا بو چاکی بره سانتیس ای باشا چون ریمون نارازینیه لبونی کسی شی وک سانتیس؟ بره سانتیس گوی پینایا تو ولی نیشتا چی شهرکم هر اوان این پیدری ها و دیاره سروکا کتان زور ازای کوا گو بو زابتن آیات او تنها ازانیا هروها بخشنده شب راسی او پیانکی زور نایابا او همو پارکانی لچا کرنوی هم شهره خرج کرد به های ویران بونی به های بومل ارزکه و براستی سپاس یکی براست؟ ایم هم رو زور بسی بره سانتیس ما کرد اروها چند کس اگه هاتن پیش توزک پرسیاری اوی هنه کرد او اوانن لبی دیوگو خویانن گابریل و کنزلز اخو با چی لیره بن؟ زور گوی به بابتا کمی دیوگو لوانه تناب و خوشی حتی بیتن با ایرا گوی میره هیوادار موابد بلام هستشی نامم هیا آرام نیم دیوگو بستا ها؟ چی با لولیتا؟ او برنارد نیا؟ او چی تا برنارد سرقال دیارید؟ نه لولیتا من استم یارمتی بم چون که قاچگانی گیرش ببونوانیا؟ بله راستکا جینا چه نوی که خوش جینا با بیلتن بناسینم اما گوگویا گوگو لولیتا آنی که بو باسه کردم من جینا سانتسم خوش حالم جینا سانتس؟ باو کس روشی ام شاره جینا او باوشی تو یا؟ بله اوه تو ای ناسی؟ نه نه خیر بلام خلشی ام شاره زور پیسن سامن واده را پیایشی نایابا پیایشی نایابا چون که خوی نایابا دست زابط ریمونه و خوزگه ام بینی پیویسته دیو گوهن یشن لو فیر بید ها لولی تا بو امشو لگل برنرد نانوا لمالی ایمه بیکو نانگه خود اما یرمتی بو بو در برین سپاسکی دی بابروین بلام جینا تکتان لیکم باب چین دیو گو براز بروین جینا جینا اتوانی اما بیشانی باو کد باید باشا بلام او چیه بروانه آه اما ترسناکا چی لی بسر هاتو و دیارو کارک لپش اموه بریکی زور لماسی و آهایا نزیگه او بردی نهانگه هموی سر او کوتوه تکایا او باباوکت بله جینا تکایا پی بله باشا لیره بوسه دیگو او مالکه منه برنه ام گلانه زور جوانن جینا بدل نیوا دیکم زوری حزلیا منو باکم زور گرنگی پی ای و دیاره باوکی کسی که زور باشه جینا که با جوره گل بخشه که ارویند وای پیم بله بله ایوا دارم خواردنکتان خوش بود و بدل تامو بید من جینا و اید لوکاتوی حفصره کم مردو پیش 3 سال او خواردنان آخو بمان بورن خواردنکتان زور بتامو زور سپاسه کم اید باشترین چشلی نره را دنیا یا جینا تو نتوی باوکی ماسی کم ببینی یا لبیری چوتاو آه بدل نیاییوا بله زور اکتر هن لنزی که تاوری نهنگ کن باوکا سیر که چه رویا باوکا؟ هیچ نیا لوانه کمی که لاغ بوبم تو باشی گورم رنگ پیو نماوا هیچ نیا یوا دارم بخم بن هر سابا شب موا تکای بربورن ابی بچم کمک بخوام باوکا؟ نزانم چه رویا؟ لدوی او باوکی جینا در نکوتاوا پیشوی ماسی خراب باوکا ببینه خوشحال بو ببینین من لیرا پیویسته بوستین دیگو چیا؟ شتیکم هی پیویسته بیکم خراب رانو با مالو ایوا دیگو لو بروه نبوم لم شاره ابو بینم شربتی چی خوشه دیگو او زنه کم شرابه لسح سابی خو معنا ها؟ چی دوید؟ نه هشتیگ نیه هشتیگ نیه جنابی رقیب بلان پیم بله تو بولی رید نهانیه که پیالیم ایمال یک کولینوه لسر سرو چیم شاره بسی چشتی ده کولینوه اکن ایمال یک کولینوه لسر خالی لعوازی او اکین بوا وی یارمتی من با بزرگترین کاد ای باش هشتیگ تن بوده رکو جنابی رقیب بله او خوی به باش درخه بلام قاچاخی به جهر و چکو اکن لگل سپای اسپانیا یا جهر؟ ایساج ریمون و گابریل هرشی کارکانی پیرشوی لیا کن بله او راز نیا دیگو ای بو حسابه کد چی بکین ها؟ ناتوانم باجا کبام تکای هر سامه به برمیلی جهرکان لا بری ناتوانم او بکم اوی ایر زور خراپ بی اگر بی تو او جهر آواز راو بکوی تو ماسیکان بکوشد ام کارش چاوکان بولای ایو راکیشه بیرن نچه توی ارمتی درمان بوی وا باشتر آرام بید اگر ناتوی بمرید چی؟ اگر ناتوی کچکتو خلچی شارک دم افزانن ابی با وردی فرمانکار من جیب جیب کی تیگشتی لوا ها؟ جینا؟ به نفرت بی چند کسی که قیزاونید باوکا تو باشی باوکا؟ جینا من باشم کچک اما اروینو چاور ری والامی دوستانتین با جاری دهاتو گابریل باش او دیری سانتیس که بسر چاو گورم باوکا بپستی چی بوله جهرکا تو گو لقصکان من بو باوکا پیم بله چی بله بسر هاتوا باوکا پیم بله باشه جینا گیان هیچ تکلی نشرموا تو زانی من بره و بریشتو مکی بر حلگرم نزیکی ده سالا بله کاته که گنج بومدانه ولوشتو مکم مگواستا و بودره و باوی چند کشتیه که و چندشتی که تری نهینی هبو امگواستا و با سپای اسپانی حسیر رد بی حساب الجیش هروها چکو جهریش مگواسته هم چرشتگی خرابا چون تو انو تیارمتی سپای داگیر کرن بید بلان پیش ده سال یک اگلو کشتیانم نقوم بو نزیگ دریاکا کشتیک چکو جهری تیابو دوی اواد دوام لسپای اسپانی کر جهرک درب کن بلام اوان و تیان جهرک سر او ناکره تو ولامی دوا کمیان ندای اوا من بستد اوه که ماسکان بخوی او جهره و مردون لوانه جهرکات بتا در اوا دوی رودانی بو ملرزکا جینا پیم بله بوچی بوکا جینا اوا با مروانا من رقم لیتا بابکا جینا بگره روا دیگو من دوالی بورد نکم گورم بلام جمله هموش تیگو با من بچم بولای پیویسی باویا لحستکان تیگم جینا بلام هیوا دارم لو تیبگی که قرصه با بابکا هموش تکانی خوی بیا بلد لو تیبگا جینا جان او دمکا فیالی لمن کردوا اروها فیالی لهمو خلکیش کردوا بلام تو زنی و پشیمان لوی لکنده کردوی تی همو جانی ترخان کردوا بام خزمتا ام شاری خوش بیستوا لیر جواکی زو سرده بابرنو با مالاوا نه من نم ابکرم با مالاوا باشه عزیزکم اتوانی امشو لو تیلکی ام بمینی توا خون با باوکتالم باشه استا هستا لخو دیوگو چی رو یاو لولیتا هشتا که زو زو ایت شتیکی سامنگ رو یاو بر سانتز بطنها چو دریا بو درهنان جهرکل ابنین دریا که باو که دوائی لیبرد نکم زور هولم یار اگری لیب کم بلان پیوتم اوت پیبمو بپل روش بو دریا جیانی خوی خاتم مترسیه و امرو دریا شپول ایاد ای خوایا لولیتا برو برک کرده کارکان من بینم بو بندرکا او ایمالا ازاند دی خیره بابروین هرچی یک بکی ناچ مناو داریا نامه به جاری بمرم دوائی لی بردنکا برا سانتیز لی مترسیه تکاد لی اکم برا سانتیز ابوه اصارتا پیاد بود ما بدلنیایی خیر اثر کون نه توانم چنه دریاوه اما فرمانی زابد ریمونه دهیل یک جاب نوه ها تکه لیره چی رو آیاد باش جواب بگرن اویو پیاو پنش جواب خند کچو با دریا هر و ها جهرکش بیری لیا مکنوه تو هولوی تو بشایتو که جهرکی لناو دریاکی بجیهشتوه استاش اتوی بر سانتز لناو برید ام کاری تو توانم لازم گابریل بیدنگ با ابی هموتان لیره دور کونو تو نه توانی اوب کیت یه گاوریا با پیرشم بوینی آی آی آی دیوگو جوی بگرن نجوله نگرنه هموتانم رن یه گوی دامو شانی اویه چون که اون روشه پاره شرابکی نیا در یک شپولیا هر جی سانتز نگره تو گمجا نخیر جینا چی با کیوه گورم بطنی همه بچه میربتی با کم بم باش جویل لفرمانه کارم نبو همو سر پیچ چی کاره که کجم دای دور کونوا گابریل نکی زورا هی گم جانا سیریکن دای بی خوشن بل نسره آفرم زورا لولیتا خیر سرکو سپاس زورا خیر آکن اما ما ترسی داره با تو جینا لیره چهاره مامکا لگل با اکتا اگر ریمو باشه بله باش دی بیوستیرن کم جانه ایا نوی سانتز رزگار کن دابز او شرم لگل که زورو هرچونه که اتوه گابریل ها ها زور جوانه ای دهی استا زورو زورم کشت تو غلط کرد گابریل شم شرکت دانه و بیدنگ لگه سربازگانی خود ابرو اتوانی چاکی بکی گونزالز؟ من بدلنی ایوا لدیوگو بوری که دونی شو حسابکی لمطعمکی انا یا؟ ها؟ بدلنی ایوا زورو زور سپاس ای ها مالا و هاوریان زورو سپاس زور اصایی اگل لولیتا خوشی بوه سیر کن بله مکه گره ایوا اوه باشه همون شهره که من در هنه لبنی در یکا جینا حالا کم چا کرده و باوکا جینا باوکا دوای لبرده نکم بای بسرت ها من دوای لبرده نکم کلومه توم کر باوکا گیر کچکم پیویسته ایسا دوای لبرده لار همو تام کم ثابت گابریل داوای لکردین که بابتی جهرکو او حکاری نردینی دریا لبیر کهین برز هندیس ای بیج گلو که اتوانه دریا پاک بکات و مستکان لجهرک رزگار بکات برز هندیس باشترین پیاوی شهرکا سپاس با ایوا سپاس بلام دیوگو لکوی برنر براز دیگو ما لبیر کرد تکایا، فریام کون، یارمتیم بن ایو شرم نکن، نتوان یارمتیم من بن ها؟ دیوگو؟ تو زرگو ناحی، دیوگو ها؟